نسلملكم ينسلم بهاجر نستدينكم على الادتسيوني اهرة البروغرام كلانا كولتورالي هارسا لين لنشيكلوبيديا مالتية ابوبليكاتا من البوبليكاتسيوني بن اللوم هنتكلمو دوار الكتاب نمرو 36 الجرافيتي مارتمي مالتين تلاوتور جوزيف موسكات لي وكولي فورما بارتي من كلانا كولتورالي دكتور تشارلز بريفال الادتور جنرالي تاسنسيلا إلا آنا مالاوتور لي سي يتكلم دوار الكتاب تياو نسمو دين الانترفيستا. Illum għanna ktieb ieħor tal-kullana kulturali il-graffiti marittimi Maltin u reġa' għandna magħna il-Joseph Muscat. Neġgħu nilqgħuk għal darb'oħra u darba se nitkellmu fuq il-graffiti marittimi, graffiti tal-baħar. Ġew jien qed nimmaġina li hemm graffiti oħrajn. Iva. Però meta tqis ħaġa ma' oħra, 90% huma kollha tal-baħar. Però ma' simbolizmi oħra jindhom ma tħallx ħafna fihom. Biex niftehmu, dan il-ktieb qed jitratta graffiti qodma, mhux il-graffiti li nsibu fis-subways. Ħalli issa. Ħanfixklek waħda u nixtieq nagħmlu din differenza. Għalija l-graffit mhix dik iż-żebba li naraw. Sawa? Mimix dak il-sinjali fil-font ħafna. Per eżempju, jekk ninżlu il-guva ta' Sant'Angelo, hemm kienu jniżlu il-kavalier mqarbin. U meta kien ikun hemm ħafna, kien ikun ħafna ċans miflok jaqgħodu jħokku rasa u kienu dej kulħadd naqas xi ħaġa, imma dak ngħidu nista' ngħidlu jiena. Low relief, ix-xogħol ta' skultura. Mhux dak, għalija graffiz huwa dak is-sinjal irqiegħ. Li trid kważi tagħmel imnieħrek mal-ħajt biex taraħ. Niftehem sinjal irqiq li dan juri ġeneralment biċċa tal-baħar profil mill-ġen. Però anke għandna attentat għaw tentattivi biex ippinġu mill-naħa tal-poppa, ma ġeneralment qed tara profil. Infatti inti qed ħanfixle, però ma kontx qed fixkilni għax dik kienet il-mistoqsija, għax tifhem biha inti graffiti. Ma xi sewwa ħiżej. U meta se ngħidu graffiti niftiemu laqqas huma ma nafx għaliex isna waqafna fl-1900. Hemm xi raġuni ta'. Forse il-bċejx tal-bar bi kien qed ikun wiżjed sodi għax issa l-qudiem se ngħidlek li dak kienu forma ta' wieda. Ta' ex-voto ukoll. Il-bnien bidha jħoss m'għandu bżonn lajn u natallaw tal-qaddisin u waqfu ħessem. L-Ingliżi baqgħu jagħmlu xi ħaġa għax sibt xi ħaġa innata l-verda la burmla. U anke postijiet oħra l-ewwel hemm fejn kienu l-Ingliżi komplew jagħmlu xi ħaġa żgħira, imma għalija l-graffiti huma dawk li nsibu b'mod speċjali mal-knejjes żgħar tagħna, anke f'xi parroċċi ta'. Qed ngħidlek jiena dissin ħafif ponta rqiqa. Dak għal huwa l-graffit u li se nsemmu marittimi peress is-suġġetti jgħidu. Kontar qiegħ allura biex kien biex kien. Min jaf x'setet kien. Xogħod minnhom mela, xogħod minnha tantu marqaq. Illi bil-fors kellhom xi ħadida misnuna li tiġi ponta. U hawnhekk ngħidha mill-ewwel għal dak li jaħsu li dal graffiti kien lob ta' tfal, ngħidlhom għandhom żmal. Xogħod iva. Puberili hemm oħrajn ta' mustaċċuni sibt f'dar privata ħall-qormi, reżempju hux. Inqabba tartista llum ngħidlu ħaqam oħroġ li proporzjoni jekk tista' fuq il-ħajt. For dir mamu li minn jifhem. Moħrajn puberili tara ma nħasbux li. Però dejjem joħroġ minnu graffit għal minn jifhem ftit u mingħajr ma trid is-subkonxju jaħdem naqra tiegħek li dana qiegħed jagħmel xi ħaġa hemmhekk. Qabel ma jsifer for good luck biex jitlob lajnuna tal-laq jew meta nxier biex jgħid grazzi. Fis-santwarji li kienu għal qalbu liżjed santwarji għandna kemm trid. Dak ta' Birkirkara tal-parroċċa l-qadima kemm hemm xi waħed. Niftehmu. Meta tibda tfittex lawra ħafna drabi, alright. Jiena s'issa m'għax li ħarġu eluf, però eluf hemm ta' għax dejjem żammejt li dak li jiena id-dokumentajt dak li nsed li jidru. Li fihom forma ta' xi ħaġa ma jeluf kien hemm. ħafna minna minn tilfu. U naħseb għatem muħbijin għax anka meta jinżabaw il-facċati jihbew naħsebu. Ejva, issa baqa dan il-fenomen wara, jina ħriġ dan il-ktieb wara l-estejtu. Reġa bida diħel, reġa bida diħel il-materjal. Issa dan il-ktieb u woħxon fiħin nifsu. Mux ħasin, Iva. Inti tifhima, il-ħbib, ġus, dak tafbiħ ġus, għara x-sibtawne, u jibdew dan il-telefonati. Għandi biex namel ktieb ieħor. Ara, naġi. Għandi biex namel ktieb ieħor. Għaliex, qed jiġi dan il-fenomenu wara. Illum taf li jgħu dan il-ġen biex innatfu l-ħitan. So. Għaruf ħafna djar privati. Li jinqabel għaskont inti jom importanza graffiti fid-djar privati, imma l-istudio li huvettur, ikollok tibdel l-opinjonijiet, ikollok timxi. Ħerġin ħafna. Niftehmu, vodu juru li hawnhekk għandna kult drawa, kult religjuż. Dawk li għandhom x'as ma' knejjes, ma' oqbra katakombi. U kult soċjali bħal wieħed li m'għandux jagħmel bħal ma sibt f'xi fortizzi hawnhekk, ħalli s-suldat li hija taqsem hekk joqgħod ħarbex xi ħaġa. Dak nammetti wkoll imma dawn ma jilbsux il-karattru ta' wieda kif jilbsu ħafna ħafna ħafna li sibt fil-knejjes tagħna, niftehmu sibt. U meta qalbi du bdejt insib ftit. Bdejt ngħidu iva, infatħadd ma kien jagħti ħasu. Imma issa meta bdew jikbru mijiet wara mijiet hemm xi ħaġa. U dan jifforma wirt kulturali Malti. Konna magħmulin hekk aħna. Illi mhux bis-sens tal-lum b'sens illi speċi wieħu ħaħana bħal ħadd ieħor. F'sens illi hu hija taħalli xi ħaġa mal-ħajt biċċa minnu nnifsu. U jista jisir anka ġewwa id-dar. U koll dasgur. Ġewwa l-bini, mhux barra. Din iżjed u iżjed komplet is-saħħaħ l-idea tiegħi illi dan mhumiex magħmulin hekk b'ċajta jew b'dekorazzjoni. Għax kieku ebda kappillan jew rettur ma kien iħalli minn ħarbixlu fuq in-naħa ta' ġewwa tal-ħitan tiegħu. Tal-knejjes tiegħu. Ħaġa oħra, kienu jbajdu fl-antik. Għaliex meta kxift ħajt sħiħ fwit irda il-knis tal-vizitazzjoni li jgħidu ta' Sant' Antonin. Imma taħt passatu passati ta' ġir joħorġu graffiti isek qed li isom saru llum. Meta bdew jitbajdu il-knejjes tagħna u jew jinżebgħu. Saqsejt ħafna periodu ma tirċevix tweġiba straight. Għax kieku kien il-graffit qed tissir fuq it-tibjiet, dak qatt ma joħroġ pulit. U meta nneħħi t-tibjiet se jaqa'. Ekku. Infatt jiena minħabba dik il-knisa żammit meta bdejt inneħħi il-ġir. Bdejt insib u żammejt xi ftit minnu kif ikun isu għandi l-forma tiegħu. U fil-ktieb urejtom ukoll biċċiet tal-ġir naqra kbir biex turi illi l-ġir u t-tibjiet beda jsir wara li saru l-graffiti. Niftehmu għalhekk meta neħħejna l-ġir ħarġu dak il-graffiti hekk ħelwin. Insomma, għaw Malta għal kważi għal eluf ta' snin, ta' da' mux il-biraħ bdew jew qed niftehmu. Inti taf u semmija ngħidulhom li aħna Malta għandna l-eqdem graffiti marittimi fil-Mediterran. L-eqdem jmorru lura sal-xejn. Iva, u 600 sena qabel Kristu di qed ngħidha fuq xieda ta' awturi oħrajn ta' qed niftehmu għax jiena ma għandix biex inkejjel qed niftehmu ma meta tisma' Lucien Bax dan huwa Belġjan li kien ġew Malta u Rom, qed niftehmu sim. Anke meta skopritu għal l-ewwel darba Honor Frost ma kienx kapaċi tagħti qalet li forsi tas-second millennium, imma dan qal li dawn huma l-eqdem graffiti marittimi fuq il-tabastimenti fil-Mediterran. U baqgħu sejrin 600 sena qabel Kristu, 100 sena qabel Kristu, dawn it-trejsijajthom fit-tempji tagħna, fl-oqbra, niftehmu, mbagħad wara 100 sena wara Kristu ftit iżjed, imma sa meta ġew il-kavalieri forna. Għax imma bdejt issib bil-mijiet l-ewwel hemm kull imkien. Ħana għandek storja kurjuża. Tajli daw kif bdejt bihom? Aħna rabat billi fis-soċjetà tal-mużew kellna prefett li ħafna drabi mhux niġru wara l-barrun, kien morru passeġġati kbar ta' ma nimxtu mhix invażat. U dan kien mill-prefett ċensu tanti għal. Ir-rabat għandkom fejn timxu. Iva, ma le ma konna niġbru l-barra wkoll ħafna drabi. Hu tara ħejja ara ġew sar ejjaru mara daw l-eks vota. U kien qed jiena l-ewwel idejat. Palma ħatlaw l-idja tal-graffiti, mil-knisja tal-kunċizjoni barra rabat. Ta' wit-gerżuma najdula, emmek l-ewel darba l-era ta' unek ġibtom u koll fil-ktib. Għara ġuż dak ta' fxinuma. Għallura inti minn zaħir ħeja, jibdaw daħrin ġo rasek. Umbat, meta il-qoddim bdejt iżjed nidħol fil-fond fil-sujġettu, saru sujġett għal-jom da. Ħanajda mill-ewel u koll. Il-graffiti mumiex se jgħalmuna xi ħaġa teknika, imma l-preżenza tagħhom turi kemm dik il-knisja kienet popolari iżjed minn oħra, u l-preżenza tal-biċċa tal-baħar f'dak iż-żmien. U apparti minn dak dena nifhem hekk ukoll għax ankajtuk ċerti dettalji ta' dik il-biċċa tal-baħar. Però jien inħobb inħares lejn l-awtur tagħhom. L-awtur tagħhom nimmaġina li mhux dejjem kien il-Malti. Mhux hekk, pereżempju hawnhekk dan il-graffit ta' Vaxxell li hemm mal-faċċata tal-Knisja Santa Marija ta' Ħalmuxi, ħaż-żebbuġ li inti ġibt ċarissimu fl-illustrazzjoni tal-kulur tiegħek fl-ewwel waħda. Ċerti dettalji hawnhekk jisu naħseb mhux Malti kien dan li jagħmlu. Però taf tirrifletti ta'. Għax fuq da' suċċett tiegħek, darba kont għamilt paper kienu printija William l-Università. Li għamiltu għadan, qabbilt tagħna kif jitqablu ma ta' oħrajn u qabbilthom. Ħara qishek qed tara l-istess sit li ħadmet fl-Afrika tal-Ist, ta' żmien kienu jgħidu lat-Tanġanika għax kelli ħabib li kull ma għamel hemmhekk u taħuli. Professor Prince. Dak kun ħadimna flimkien fuq ktieb tal-eks voti dak. Tibda tindur tgħid imma din l-istess sit. Pereżempju fil-ħabs ta' Għawdex il-ħabs il-qadim. Hemm kien hemm anke barrani ħejja soldati Ingliżi, tifhem. U tinduna ċerti twinġiet tagħhom ċerti graffiti tagħhom huma fqar to the point u jaqblu moħrajn barranin. Ieħor ħareġ bil-idea rak hemm trid toqgħod attent għalli mhux bil-forsi jaqblu għalli jekk graffit huwa impinġi bl-inqas sinjali meħtieġa mhux bil-fors jiġu jaqblu bħalma aħna konna nagħmlu raġel isu tal-istiks kif kun għamlu dawlu tonna. Tagħmlu tagħmlu jiena sejġilista. Mela hemm element fil-graffiti. Qed jirrifletti kemm il-bniedem huwa l-istess. Iva, hekk. Ara ma nasbux li din dan huwa xi sinjal kulturali ta' Malta biss il-Mediterran hemm li bihom. Fi Franza lejn tramuntana tal-Ewropa hemm ukoll. Hemm ukoll. U kurjuża dak jħobbu li nieqsa minn naħa tagħna. Kun ħadd juża l-element tiegħu. Issibhom f'ħafna fuq l-injam fil-gnejjes tagħhom. Fuq l-injam. Aħna kollu għanna graffiti fuq il-bankiet ta' kneja. Imma tiskanta, li għandhom ukoll, għandhom ukoll. U l-istess meta tqabbel inti qed tara is-sinjali prinċipali li jikkomponu graffiti, allora kważi niġu naqblu. Imma mhux għax bil-fors kollha kemm huma kellna l-barrin, ħafna barrin qed jagħmlu l-graffiti għandha. Il-parti kbir żgur huma ta' Maltin. Intik l-idea tal-galera. Tiskanta ta' b'daqtejn jekkara u jġibu eżatta. Jiena ngħidlek l-istess hawnhekk. Ngħidlek ġib li artist ħaw ħuż minn kemm trid u ponta li trid. Ara għandek xi rieħed toħorġu il-proporzjon. Fut irda. Dik kienet tkun parti mill-ħajja tagħhom il-proporzjon. Kien jibilhom. Fut irda nsib l-iżgħar graffit taf kemm hu ta' 1 cm. Lallu. Ara ż-żaq tiegħu wara llu u tara l-perfezzjoni tal-proporzjon. Ngħidlek oqgħod kemm trid, ha ipprova ħassis kemm trid. Qed ngħidlek għax jiena purħajt nagħmel fuq ġebel ieħor ta' qed ma tax. Biex tieħu l-fil inti biex tieħu fil, tema dak id-dinja kif. U tifhmu iktar lil dak il-bnedem li. tinsiex aħna għandna l-privileġġ tal-ġebla tagħna Maltija hija ta' l-idek ta' pressa ruħa ħafna għal dan ix-xogħol. Però mbagħad tarra x-xogħol ukoll għax titħafferma l-ajwa si wara 300 sena ħieġ il-mard kollu fuq il-ġebla Maltija. Niftehmu l-weathering, ix-xogħol tal-weathering l-aċidu li konna dak jkollu wis. Iwa hija dika vera. Però fejn kienu għalhekk min kien joħroġ bl-idea li l-ġir jagħmel ħsara lill-ġebla ma nemminiex jiena. Tagħmel ħsara fejn kien diġà tibda tiela l-umdita u l-melħ dik iva għax ikompli jiekol. Jiena sibt ħadd tal-verġni ħarġu wara l-leħħajt wara l-neħħejt il-ġir for diri mhux vera li l-ġir kien jagħmel ħsara lill-ġebla, niftehem għandna l-ġebla ħanna ta' pressa ruha kemm tifa. U vera, issa sabiħa qiegħda jgħadu 20 forsi ftit iżjed. Mbagħad fil-ġebla tagħna tagħmellek 10. Ta' millimetru jew tnejn u tibbis. U dak jippreservam. Bin-natura stess. Iva, tieħu l-patina għalija u tibbis. Qed tifhem. Jiena jiddispjaċini li kultant ġieli żammejthom u ġieli m'għandunajx u jaħassa l-ħaddiema tagħna ma nafx għaliex qed jonqxu l-ħitan tagħna bid-dinja tal-exxuna. Ma nafx minn fejn iġejja jien, ma nafx. Il-parit ipposibbli ma jgħidulhomx. Hekk xef ġebla, ħallija kif inhi. Da' kut ta'na l-bambi, ħalli ġebla wicċa, mux un battad bir-rixketta u bis-sedr, u li kunem jitlaq. Storja ħafifa. Inkun fil-knisja tal-mosta ta' San Paul ta' Witel Leja. Ta' fej edha fil-wiet jek. Sawa? Mek ili nafbija, u jimmin zmina ġim hoppim mur jena, jem sigriti għorħelu. Tmur fex ħin tmur, ħin jid-differenti. U partijiet differenti ta' sena għandek tara fil ma tkunx rajtom qabel. Da fenomenu jħor. Issa se jkolli mmur biex niċċekja. Iva. Mela darba, għamina għal-ġiwi biex ma għalli għarka għetnerranġata għarka mġitum sabiħa l-għadba. U ġaba sabiħa għara għaxan kassen deruza u krem mit-trija u telqet. Imma ħeja, miskin dak minna l-ħeqet jgħamil xaġa tajba. U bħalu ek, iħor biex ma nsemmux u għatlu tħallix tfali rabu bil-ballu ma dan il-ħajt. Għalli għalli għalli għatlu għandek għandek il-graffiti ta' narettur ta' knisja. Għalli xinu ma ħeja daw? Għalli kikku mux għattaj li għasna xinu ma ħeja. U knisja importanti għanna għedġuġija ta' rritaj li kina ma ta' jom xtort, ma ta' jom xtort. Le. Għax, da' mux kol ħati kien kapaċi japprezzu. Lil-poplu dejjem tittalmu f'kollox, u din hija parti mill-kultura. Dikki. Ġo, tkun miexi jew tfittex u ssib graffit li qatt ma sibtu. Alright, jiena naħseb li inti biex toħodlu kopja, toħodlu ritratt. Imma bil-ritratt biss kont tinqeda? Lija. Kif sa tippreservah? Kif sa tikkupjah? Ek, bil-ritratt ħadimt ħafna jien. Bil-ritratt ħadimt ħafna u bis-slajs bo speciali. Imma mbagħad l-aħħar sibt l-użu tal-modeling wax najdulu, isu form uħra ta' passellina ta'. Illi meta nara li ħajt u ftit sot, ma trix taħdem fuq it-tufa. Tufa huwa għamla, per eżempju, fil-katakombijiet tagħna, tufa hija għamla ta' ġebla li kif tmissek tara titfarfa, dik ma tistax tieħu kopja ta' ħajt dispjaċini ngħid. Għandna tnejn il-ġmiel tagħhom fil-katakombi ta' Dejr u fil-katakombi ta' San Paul li stajt nagħmel nieħu ritratt biss. Imma meta tara qiegħed għandek ħajt u naqra sod, ġeneralment meta mmur biex nikkopja biex nagħmel impression. Nieħu bott miegħi bl-ilma, pinsel, l-ewwel infarfar, nagħti laqam. Ilma? U mhux taħdem fix-xemx ta' għax inkella din tiġi radba ħafna. U tibda taħillek. U nibda naqta' biċċa minn din li qisha passellina modeling wax. Ugwal dan dal-proċess qiegħed spjegat fil-kitab. Iva, dan huwa Sibtu tajjeb ħafna jina prodott Spanjol, tafa sajek, meta ksejt il-biċċa li għandek bżonn inti. Imbagħad innaqlaħa bil-mod il-mod u nitfaħħam il-żomm biċċa triplajt tagħha ħalli ma taħli żorba għax inkella. Imbagħad noħodha darruna u nkompli ndawwara blinjam u nagħmel il-ġibs verġni fuq. U tħalli dik kif inhi. Da żgur si, żgur. Issa s-sigret hija taw. Kim għandek irħila ma tbabax fih meta qlajt il-forma aħjar. Sewa. Ħalli kemm jista' jkun tibqa ma l-oriġinal. Imma ħafna drabi mhux l-ewwel darba jiġri fejn ħafas biċċa ma fastix biżejt tħallilek qisu naqra nieqes. Naqra correction tajba. Imma inqas ma tbabax aħjar. Jien m'għandix il-mezzi tekniċi kif għandhom barra barra anke jieħdhom kopja. Bl-iswed li blabjat fuq karta sowda. Il-kif tajlix, ma nafx. Mbagħad meta rajthom ipprintjati ta' publikati fiktieb rajthom sbieħ wis. Ma nafx kienx hemm tbabiż. Sibt, min isib graffit u biex żgur jiġi ver sabja fir-ritratt jgħaddeh bil-labis. Ikun qed iħassru hemmhekk u x'hekk. Jew bil-grafajt li qatt m'għandha tkun. Ritrat ħallieh kif sibtu. U għaw dejjem nafas jgħan kamera ġili tajċi lectures li zaza din dejjem nħob jgħu l-mur. Laqwa preservazzjoni ma sissa ma għanna xejn li bda ħaġa li tista' tippreserva l-ġebla. Għamil qed jistudjata. Laqwa preservazzjoni hija l-edukazzjoni. Kamanna ħila nagħlmu li żgħażagħ tagħna. Di saqsejtilek ġew jien dak għaliex għax darba kont fej kont, nkun għawdex kont, u nara wieħed qed jipprova der jirrispettom. Sewwa. Kien qed jipprova jagħmel rubbing, biċċa karta u bad bil-krejon. Antikwata di. Ma jien qed mhux qed jagħmel l-aħsara żgur din. Qatt ma issa ġirni f'moħħi din, qed ħalli nistaqsijek, ħa nara jekk ix apparti milli hija antikwata. Tista' tgħid li huwa metodu safe ieħor biex kif tieħu ritratt tagħha di? Sa ftit jarkol ħadd kien jagħmel. Hekk kien jagħmel, all right. U jien li ddubbajt ta' dak il-professur Press, għandu kull karta kbir kull karta. Rubbing biss. L-emma dika ma nafdajiex jill-lanqas. Ma tafdajiex. Le. Illu ma dik fotografija na. Oh, naturalment. Tista' tirranġaw kemm trid. Però l-aħjar da ta' hija l-impression sa' bil-modeling wax. Dak sibt l-aħjar jiena, eh? Għax ikollok nista' ngħidlek li 90% kollha joħorġu tajbin. Ikollok biex taħdem biex ngħidu hekk. U fil-ktieb tara dan huma kollha modelli maħdim mill-ġibs imma mbagħad jien nagħti naqra ta' patina naqra kulur. Ħalli ma ħallex abjad għall-kulur biex naqalek ta' U joħroġ iktar id-disin. Le joħroġ għax dik in-naqra ta' għax jiena nuża kollha bajda minn sjuta ħafna ilma. Dik titħolek ġol recesses. U toħloq ara kemm toħloq daka toħloq sfond ħelu. Jiena li żed iżammejt fuq b'xejjex tal-baħar, però mbagħad għandna simboliżmi ħelwien. Imma jien ma nistax nineħela. Pereżempju sibt is-simboliżmu tal-pala tal-id. Mela darba nkun ma' Honor Frost, ma nafx taf li hija arkeologa taħt il-baħar u ħadd miegħi Santu Rocku ħall-Balzat bdejt biex nagħmel tal-bravu, narqaru każa ħallhom jagħmlu l-marka tal-ita mal-ħaj. Ġew qalt li mhux hekk ta', qalt li dik hija fis-sistema tal-Muslim. U aħna ħadna minnhom biex nagħmlu forma ta' talba lill-Alla. U sibta fil-ħabs għawdex u sibta f'ħafna bnadi. Ħafna drabi iż-żewġ bajdet tal-idej. Oħrajn jagħmlu huwa bispeċi jinkontaw x'għad xi darba u jagħmlu xi numru hemma hemm simboliżmu tat-tajra, hemm is-simboliżmu taċ-ċirku li huwa tal-Muslim ukoll. Aħna sot ukoll nilab bil-kumpass hekk isu floral design ġo ċirku. Dak għad tal-Muslim ukoll. Hemm ħafna xi studjaw. Nittamgħu li nsibu studjużi ħalli jkopru dan is-suġġett. Nittamgħu. Għax fih x'taqdef. Sfortunatament reġa' sar il-ħin, għax il-ħin ma jistenna l-ħadd kif jgħidu, huwa il-ktieb jippreżentalna dan is-suġġett tal-graffiti li kif qal Joe Muscat qabel ħadd ma kien jagħti każhom għax konna narawhom bħala tħażiż, però l-ktieb ippreżentawna bħala studju. Dan huwa studju. Wirt kulturali. Fejn għandek tħares biex issib il-graffiti? Qabel kollox insemmu l-knejjes billi fuq il-ħitan tagħhom li żjed l-instabu graffiti marittimi u billi jimxu ma' ċerti kriterji ta' pożizzjoni f'relazzjoni max-xemx. Knisja normalment kienet timbena bil-faċċata tħares lejn il-punent jew lejn in-naħa fejn tinżel ix-xemx. Knisja kien ikollha tieqa fil-faċċata biex sakemm ix-xemx tinżel għal kollox jibqa' d-dawl fiha. Fil-maġġoranza kbira tagħhom il-graffiti jinsabu mal-faċċata ta' knisja u mal-ħajt ta' xelluk jew dak ta' tramuntana meta tħares mill-faċċata tagħha. Dan il-kriterju jgħod tal-bosta u bosta knejjes. Iżdem xi wħud bħal dik tal-parroċċa l-qadima ta' Birkirkara l-instabu graffiti marittimi mal-erba' ħitan tagħha. Mal-Knisja Parrokjali ta' Ħattart instabu graffiti mal-ħajt ta' wara wkoll. Disgrazzjatament billi l-ħajt inkixef għall-elementi, meta twaqqa xi bini privat ta' dik in-naħa, dak il-ħajt qed ibgħat iwisq. Il-qoxra qed titmermer u qed taqa' ftit ftit. Il-graffiti għebu għal kollox. Mal-ħajt ta' wara tal-Knisja tal-Kunċizzjoni l-Qala Għawdex hemm ukoll xi graffiti, barra dawk sbieħ u qodma li hemm mal-ħajt ta' Xelluk. Sissa l-akbarat ta' graffiti marittimi instabu fuq il-ħitan ta' barra tal-Knejjes. Iżda fil-każ ta' żewġ knejjes żgħar, dik ta' Santu Rocku u tal-Lunzjata ħall-Balzan, għandhom graffiti mal-ħitan ta' ġewwa. Fil-Knisja ta' Santa Teresa Bormla instabu xi graffiti wkoll mal-ħitan ta' ġewwa tal-Parlatorju, kif ukoll fil-Knisja ta' San Ċir tar-Rabat. Graffiti oħra nstabu mal-koppla tal-Knisja tas-Siġġiewi, ma' dik tal-Katedral fl-Imdina u ta' Żebbuġ, mal-Kampnar tal-Knisja l-qadima ta' Birkirkara u ta' Żebbuġ, u ma' dik tal-Parroċċa ta' Sannat Għawdex. Hemm ukoll oħrajn li ssibhom f'passaġġ li hemm bejn il-Kunvent tat-Tereżjani Bormla u dik il-parti li minnu kienet użata minn xi kavalliri. Fl-intrata tad-dar Normanna l-Imdina hemm graffiti wkoll u sewwa sew ħdejn it-taraġġ li jagħti għas-solar ta' fuq. F'dar fil-Belt sibt graffiti ieħor f'Garigor u fis-sotterran li hemm taħt il-Mużew tal-Katedral hemm graffit ieħor ukoll. Jidher ċar li ċerti graffiti iżolati lawn u lin bħal dak li hemm fis-sotterran tal-Mużew tal-Katedral l-Imdina jew dak li sibt f'Garigor f'dar privata fil-Belt jinsabu fuq kantun li nġib minn xi post ieħor imwaqqa'. U magħruf sew li l-kantuni minn bini mwaqqa jkunu riutilizzati f'xi bini ġdid. Graffiti bħal dawn barra minn postom ma fihom tifsira ta' xejn. U bekk niġu fit-tmiem programm ieħor minn din is-sensiela Kullana Kulturali illum iddedikajna il-programm lill-ktieb ieħor ta' Joseph Muscat il-graffiti marittimi Maltin. Appuntament għal bħalum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, insellmilkom.